آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، سارے جرموں قصوروں خطا بخش دے، سارے جرموں قصوروں خطا بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، تو خطا پوش ہے میں خطا کار ہوں، مجھ کو اقرار ہے میں گناہ گار ہوں، مجھ کو اقرار ہے میں گناہ گار ہوں، تجھ کو محبوب کا واسطہ بخش دے، تجھ کو محبوب کا واسطہ بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں تیرے سامنے، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں تیرے سامنے، میں سراپا دعا ہوں تیرے سامنے، میں سراپا دعا ہوں تیرے سامنے، تو ہے غفار میری خطا بخش دے، تو ہے غفار میری خطا بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، یہ جو قبریں نظر آ رہی ہے ہمیں، آخرت یاد کروا رہی ہے ہمیں، یہ جو قبریں نظر آ رہی ہے ہمیں، آخرت یاد کروا رہی ہے ہمیں، خواب سے ہے بدر کانپتا بخش دے، خوف سے ہے بدر کانپتا بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات ہے تیرے اکرام کی، آج کی رات ہے تیرے اکرام کی، تیرے جود و عطا تیرے انعام کی، تیرے جود و عطا تیرے انعام کی، مانتا ہوں کہ میں ہوں برا بخش دے، مانتا ہوں کہ میں ہوں برا بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، مہر بھی تیری رحمت کا محتاج ہے، مہر بھی تیری رحمت کا محتاج ہے، رات دن تیری طلعت کا محتاج ہے، رات دن تیری طلعت کا محتاج ہے، جو فروزہ رہے وہ ضیا بخش دے، جو فروزہ رہے وہ ضیا بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، سارے جرموں قصوروں خطا بخش دے، سارے جرموں قصوروں خطا بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے.